sifu ya Allah mwenye urehemu au jimla mwenye urehemu nusu. Yamba siere wa wahai kukaya ikundisha majini wakahishia wamba. Hakika rishia Qur'ani ya mastajabu kuwa kuwa fedaharwa uongofu na siri amini na karina uparo shirikisha imbola wahatu na himu itoka yonzi na yone sahukaya bila shaka utukufu wa himu la wahatu wende juu na kajarenga mbumshe wala amana nili julungwe la hatu iblis hakuhadama kalima ya tumba mpaka uhusiana na Allah na rikodho alihukaya wanadamu ni majini kwa jaji uparoka za Allahu mbabu nangamu wanao umeharumu wanadamu watahau kifadhi haruwa mwana mbejini hizi tsowe nje za rahaka msiba na ugwani hamandehedi mwagwani ukaya Allahu kana uparoveha mtume itoka yonzi na ritahari tengeleye wa wingu shari hulu uja ya wabiridizi wa mvuu na shuhudu mijali ya mro Daridu kanti iho mahala ho kanti rishilie Shahaina wishio avaha Uparisu shuhudu mjani wa mdo mlindao Nasikari tujua iko wakazi wa he arwi Watashi wa oshari hawe mula wa hao watashi uheri Na harumasi ngavo wema na harumasi ngavo wanwaji watio Engerika harumanzia za tafauti Nangaridho niyo watina hata shaka Kuka karina kushindari mguwe Allahu harumwe arlu Wala karina ushindari mtawe mguwe hamwe uho Nasiwa raishia uongofu Qur'ani ru amini Na haina uaminye mula wahahe Ika kana khawufu ya mbungu ziho wala mjo Na harumasi ngabu mesilamu na harumasi ngabu warohao harumwe haki Na haina wasilimu waondo wataha uongofu Amma wenyuroha harumai haki Wajuka ndonkuni za homo wa jahannama Na ingewa himi haimara harumenzia ya nyongoha Rijuwa nyesi za maji ya mibungoma Idiri wala uze hayo Na haina ujopu uzi hweshele ya imula wahahe Ujumsukuma hweda harumadha gunziro enje zao daima Neze masjidi zoza Allah Enge mti onda mbu itoka yonti vadima na Allah Na hakiko wakati mbuma wa Allah ya hima hahumjali Waka karibu no pandrana Yamba ya Muhammad Binga mtingo onda na ujali ya mola wa hangubahi Wala mtu mshirikisha na mbu itoka yonti Yamba Mie kweli mtina mamlaka ya humburuni wala ya humongowani Yamba Bila shaka kojo shida ya nivukishe na Allahu yekati mkufuru Na nsinauhu na mahala hujihifadhu yekati ndohahe Yekati mwaswilisho wa uruma wa habari zala wana na Allahu neze amri za hahe Na haina ujohi na kinyume na Allahu nendume ya hahe Na hibi la shaka ngena mbo wa jahannama ya jubba kiho milele Imarenda na ingo wajudu misha hata ikawa ono izowani kiwa emiadi Wajuhu juu wa endo vye dhoifu wa husaidi ya na idadi chashi Yamba msu juu wa ikaizomani kiwa emiadi nizo karibu Hauye mula wahangu mujo ivamu muda mle Yende mjuzi wa hezi lo khaibuni Na eka menuli ya mwichoka yonzi ze siriza hahe Tadi uo ikawo hamrithi harumai mitume Na ikwedi hawe hakoso ni mahena mtume no dingoni mwahe Mtundi Ili ya juwe hukawa bali hisha uruma wa hemola wa hao Na hahamara hujuzi wa hahe hena waloni isho homihononi Na hatibitisha haina hindu hamiadi